Drahá El, bylo krásné mít tě zase doma. Já bych mohla bych. Jsem pořád nadšený z toho, že jsi přijela. A co bude tady? Drahá El, přiznám se, že ti trochu závidím tu novou svobodu, která panuje na dnešní univerzita. Drahá El, víš, že jsi máš 20 let nikdy. Jaký to bylo vkročit před jednoucí kamion? Drahá El, vidět, že se na tebe šití a nebudno. Nechat to by se mohlo stát mě. Byl jsem dost střílivý, když jsem byl mladší, víš? Proč? Drahá El, bylo to kvůli mě. Žiju se jako šílený. Bylo to kvůli mě. A nebo to se mnou nemělo být nemůžu spát, nemůžu jíst. Co se stalo? Bylo to kvůli mě. Pracovat a zkoušet a opravovat a... Drahá El. Drahá El. Bylo to kvůli mě. Drahá El.